Hola, molt bon dia. Aquest dimarts de nou vindrà marcat per les altes pressions. Per tant, serà un dia en conjunt tranquil, estable, amb la presència d'alguns intervals de núvols baixos que podran afectar de forma intermitent doncs, fins a mig matí i migdia alguns punts, especialment de l'interior del pla de l'altiplà central, molt de sol al Pirineu i temperatures avui més o menys com les d'ahir. Temperatures altes, no excessives, però temperatures que podran tornar doncs, a fregar aquests 15 graus a moltes poblacions de les valls del Pirineu. Per exemple, és el cas de la Seu d'Urgell. Cap al Pla i l'Altiplà, temperatures màximes una miqueta més altes, entre els 15 i els 18 graus. I de cara als propers dies, doncs, de moment no es veuen canvis importants. Per tant, parlaríem d'aquest temps encapçalat per la bonança. Temperatures mínimes baixes cap a les fondalades, ambient agradable als migdies i inversió tèrmica que s'anirà accentuant al llarg de la setmana.